Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Vi har i den grad fået skudt aktieåret 2019 flot i gang. Vi er nu klar til at tage fat på marts forhåbentlig i samme positiv stemning. Det gør vi her i Millionærklubbens markedsudsigt, din 10 minutters oversigt over den kommende uge på finansmarkederne. Mit navn er Bodil Gansel. Med mig i studiet har jeg økonom og aktieanalytiker hos Aktieinfo, Lars Svendsen. Velkommen til, Svendsen. Tak skal du have. Lars Svendsen, træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, men det føles lidt sådan på aktiemarkedet lige nu. Kan vi fortsætte den her positive stemning? Ja, det mener jeg faktisk, men det er jo klart, at man kunne godt sige, at aktierne er steget omkring 10% i år allerede at i Europa. At der er på en eller anden måske brug for lidt sådan en pause, hvor det sådan lige sådan klap hesten, talt lidt med ro, og det ikke rykker vildt afsted, men nej, vi er jo ikke kommet så langt endnu. Hvis vi lige tager det ind med det samme, så har vi jo et todelt marked, man kan sige, at USA ligger meget tæt på all-time high. Vi ligger 5-7% fra den absolut højeste kurser, og har ligget sådan ret stabil og ikke haft så store udsving som Europa, og øvrigt også Kina har. Men vi har været så ned og bide græsset med 20% ned, og så er vi kommet er vi på langsomt på vej opad. Det gælder også Kina, endnu værre derude. Så jo, jeg tror, at vi får et meget godt år, og vi får en handelsaftale. Det er den vigtigste, der foregår sådan rent politisk her med, altså Kina og USA, og så bagefter skal det være, det skal vi lige huske, Kina og Europa jo. USA og Europa. Vi har jo også et hængeparti, ja, med amerikanerne med Trump. Men det kommer jo så på en eller anden måde bagefter. Så at det der vil blive ind på en eller anden fornuftig, lykkelig måde, så vi alle sammen kan være. Svendsen, der er jo ikke sådan på den måde sorte skyer ude i horisonten, eller det er der jo, men de sorte skyer, der er, dem har vi jo sådan set allerede indregnet i markedet, og det er jo sådan ret alvorlige sager, så markedet altså tilsyneladende godt er i stand til at tage hånd om. Ja, det ser sådan, altså det må sige, hvis man sagde, hvad viser aktiemarkedet og valutamarkedet måske mest, ikke? Så viser det jo, at på en eller anden måde bliver det her ender med en lille model på en eller anden måde. Det kan godt være det. Nej, men altså, det er jo altid, hvem får mere, hvem får mindre, men at det bliver sådan, at vi alle sammen kan være og leve med det, når vi når frem til sommer. Så på den måde vil det se ud til, at vi lykkes. Det er i hvert fald markedssignal, og du kan jo også sige, at der, hvor hvis det ikke sådan rigtig lykkes, så vil det jo være valutamarkedet, der skal. Så i stedet for at bære udsvinget, så vil der ske nogle store ulykker på de store valutakryds mellem dollar og os andre, om så må sige, enten Europa eller kineserne. Så der kan du sige, at det der er der jo fred og ro, ikke? Og vi er jo et andet forhold, vi har i Europa, det er jo Brexit. Og det ser nok ud til, at det vil gå 3 måneder ekstra til sommer, ikke? Ja. Og så kan de jo se, om de kan finde ud af det. Men altså nej, de sorte skyer er nogenlunde ved at være væk, men man kan bare sige, at det er på forventet efterbevilling. De er jo ikke væk. Nej. Altså, der er jo ikke fred og ingen fejl endnu. Men på den relativt positive note, så kan vi altså se frem mod uge 10 i 2019, hvor vi altså på makrosiden også får et par ting, som vi vil komme til at holde øje med, selvom det vil ikke kommer til at ændre markedet specielt meget. Der er endelige PMI-tal på tirsdag, så er der et Facebook fra USA og et ECB-møde, og så nogle non-farm payrolls, det her kongen af nøgletal fra USA, som vi får på næste fredag. Og Lars Svendsen, så er der lige et enkelt nøgletal, som bare, jeg synes er sådan lidt sjovt at kigge på, og det er australsk BNP-væksttal for Q4. Og jeg ved godt, at Australien ikke er noget, vi taler specielt meget med, og det er måske heller ikke direkte ændre på vores aktiemarked her i den her del af verden. Men ikke desto mindre, så ved jeg, at du kigger på det som værende sådan lidt en kanariefugl i minen. Ja, det er jo det, at nogen siger, at det var i virkeligheden, der hvor jeg opdagede det, er Greenspan, som jo havde fundet ud af, han sad jo og havde god tid, men at det ikke gik så godt med økonomien i hans tid, som centralbankchef, han sagde, at Australien er en leading indicator, fordi det er en stort set helt åben økonomi for samhandel, og de har miner, og jo også energiudvinding, olie og naturgas, men det gør, at hvis der er gang i økonomien i resten af verden, og blandt andet Kina, så kan du hurtigt se det i australsk økonomi, for så går det godt for dem derude, og der er ikke så meget med, at hvis der omvendt går noget galt, så slår det hurtigt igennem samfundet ud, at det ligesom bliver ramt, og så er der arbejdsløshed og problemer, og huspriserne falder og sådan noget. Og i øjeblikket går det sådan set temmelig godt. Altså, de klarer sig, så vidt jeg forstår det, ret godt. Men selvom priserne på mineraler og for så vidt også olie ikke er i top, men de er sådan, de er gode og fornuftige, men til at leve med og tjene penge på, men det er ikke super duper, det er så derfor, de er sådan lidt midt imellem, men så hvis der kommer noget interessant, ja, nu er det jo et forsinket nøgletal, kunne du sige, nationalprodukt, det er jo så PMI er jo den fremadrettede, hvordan er stemningen, ikke? Men det er interessant, hvis, og de skulle gerne ligge i den gode ende. Ja. Ja, det er altså onsdag, vi kan få det tal fra Australien BNP for Q4. Hr. Svendsen, på regnskabsfronten, så er der også ikke det helt store, men dog et par regnskaber, som jeg ved, du også finder interessante. Vi starter mandagen med regnskab fra UIE, et selskab, som du holder øje med. Ja, jeg er faktisk aktieinde. Det var dem, der ejer United Plantations, som ikke længere er børsnoteret i København, men kun i Kuala Lumpur. Og det er jo plantager i Malaysia og over på Indonesien også nu, fordi de har bygget nogle nye op fra nul af. Og det er en dels glimrende, langsigtet og i øvrigt meget sådan forsigtig, finansielt stærk virksomhed, som tøffer afsted derudad, men som ikke er så ombejlet som aktie, kunne man sige, fordi de lever ligesom lidt deres egen verden, og har deres egen lille kongedømme. Jamen er det ikke lidt ærgerligt, hvis det er sådan et specielt spændende selskab, som du ser det? Jo, det er det, men du kan så også sige, at når man har en plantage, der laver palmeolie primært, så er det jo sådan lidt år for år det samme, og så er det jo et spørgsmål om, at de en gang med dem kan udvide, og det har de så gjort i Indonesien, ikke? Mm. Og det giver nu penge, det var jo 5-7 år før, de har fuld produktion på dem, men og det er tilfældet hos dem nu, men de mangler egentlig nu noget nyt at kaste sig ud i. Så det er en god og fornuftig aktie, og den er jo så lavet, så den passer til danske investorer, kan man sige, hvordan det var meget besværligt med navnenotering og ting og sager. Men UIE er et fornuftigt selskab. Jeg har selv nogen i aften nærmest fra fødselen, det blev startet i 1982, tror jeg det var. Men altså, det er en, som er... Det er et firma, der er lykkedes, ligesom vi har en anden sammen. Tidsårsøren nærmest, det er jo DSV, ikke, som startede 75, men altså, det er et godt selskab, men ikke så ombejlet. De havde i gamle dage Aarhus Olie, nu er det jo blevet Aarhus Karlsham over i Sverige, AAK, ja. men dem har de ikke noget at gøre med mere. Men der byder også på regnskabstal fra Parken, en aktie, som jo altså også har kørt ganske voldsomt i 2018, hvor der altså var rygter om, at de var ved at blive købt op. Lars Svendsen, er det interessant at kigge på? Der var jo en eller anden form for tilnærmelse. Det var ikke et rigtigt bud, men det blev så afvist umiddelbart. Og det var også det samme som at sige, at de, der ejer aktierne, der er jo tre store aktionærer, at de ville have mere end kurs. Det, man talte om kurs 100-110. Men altså, det er formentlig jo, jeg gætter på 125, de ville have forlangt, hvis de skulle sælge det. Så der er et eller andet, og aktien er jo, gik jo fra dengang fra 75 til lige knap 100, ikke? Og ligger faktisk og bider sig sådan fast der i 90'erne. Så der er vel håb om på en eller anden måde, at der sker noget, og selve forretningen, det er jo Lalandia og så fodbold og stadion, ikke? Mm. Stadion, de har jo solgt fitness. Så det er faktisk, de har de gode ting tilbage. Fitness var dårligt for dem, ikke? Ja. Så jo, men jeg ved ikke, om der kommer, men det er så lidt den der takeover-vinkel, der ligger og rumsterer baghovedet på alle. Og ellers så er der også regnskaber ude i UT fra Norden, Asetek, Unibrew, Zealand Pharma og Skov og Company. Hvor vil dit fokus være, Lars Svendsen? Nej, det er jo Norden, ikke, som kommer om tirsdagen. Og hvad hedder det? Det er jo sådan den, der ligger først og mest interessant, også fordi der har jo været Egentlig skulle de have haft et meget godt år, det tror jeg også, de har, men der er jo kommet et voldsomt dyk, nærmest et sammenbrud på bulkmarkedet her i de sidste halvanden måneds tid i år, altså fra nytår. Og det er jo noget problematisk for dem, at de så ligesom, der bliver sådan et, altså, der bliver et blackout i ens marked, hvor man godt nok har de lejet skib meget pænt ud på kort sigt, men så de kan ligesom holde pause, men det er jo ikke så morsomt, hvis huspriserne nede for enden af vejen, det er lige pludselig falder til det halve, så kommer vi op igen, ikke? Det er den situation, det er. Det tror jeg, de gør, men de har en uheldig markedsudvikling imod sig, men altså håber på, at det bliver bedre. Ja. Men Lars Svendsen, vil du være villig til at hoppe ind der, hvis du ikke allerede har det? Jeg kunne gå 90, så ligger den i, siger, ja, det mener, det er fornuftigt køb med, og Norden er meget risiko... Velafbalanceret styret selskab. Det er yderst fornuftigt drevet. Og så ja, det ved jeg godt, men jeg vil så sige, at jeg tror mere på tank, hvor de kun har halvdelen af deres penge, og halvdelen af bolk. Der tror jeg måske, at Torm og Frontline og de andre, de rigtige tankrederier, har mere fart på på, hvis du kigger om et år. Det er mit bedste gæt. Mere tank, og der står Norden lidt i skyggen. Sådan. Så vidt et perspektiv på næste uges finansmarked. Vi er som altid klar til at tage imod på Radio 24/7 mellem 9.05 og 10. Vi høres ved.